Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaamvaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,3 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. VPRO. Hoe slaapt Alexander Lukashenko deze dagen? Bureau Buitenland met Abdu Bouzerda. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. De nachtelijke rust van de Wit-Russische dictator is niet iets waar de gemiddelde Wit-Rus om maalt. Dat Lukashenko gewetensloos is en ver wil gaan om aan de macht te blijven, is inmiddels wel duidelijk. Maar toch duiken we vandaag in het hoofd van deze despoot als die in bed ligt. Wat vreest hij het meest? En houdt hij misschien toch stiekem rekening met opstappen? Straks het antwoord op deze vragen. En armoede is een politieke keuze, beseffen zowel Republikeinen als Democraten in Washington. Dit hoort u allemaal in Bureau Buitenland. Washington trekt sinds het begin van de coronapandemie de portemonnee wijd open om de pijn te verlichten. President Biden doet er deze week weer een schepje bovenop. Hij heeft besloten om het bedrag aan voedselbonnen met maar liefst een kwart te verhogen. De grootste verhoging in de geschiedenis van het voedselhulpprogramma, de zogenaamde Food Stamp Program. En dat is niet het enige aan hulp wat Amerikaanse burgers toegeworpen krijgen sinds het begin van de COVID-uitbraak. En met resultaat. Armoedecijfers nemen een historische duikvlucht naar beneden. En daar zijn zowel Democraten als Republikeinen blij mee. En dus vragen we ons af of de VS een eerste voorzichtige stap richting een verzorgingsstaat zetten. Casper Thomas, Amerika-correspondent voor de Groene Amsterdammer en Financieel Dagblad. Welkom, Casper. Ja, hallo. Ja, ik zei het net al even, de maandelijkse uitkering voor voedselhulp gaat flink omhoog, ruim 35%. Wat is dat voor een programma? Moet ik dan ook echt denken aan uitgeprinte voedselbonnen? Ja, dus we kunnen daar ook over nadenken. Ik kijk even naar de regie, want de verbinding is niet... Ja, we proberen het per telefoon. En dan wacht ik op... Ja, ondertussen wachten we even op Casper Thomas. En als het goed is, ben je er, Casper? Ja, dat ben ik. Ja, daar ben je er. Ik herhaal gewoon even mijn vraag. Ik zei het net al even in de intro. De maandelijkse uitkering voor voedselhulp gaat flink omhoog, ruim 25%. En ik vroeg me af, wat is het eigenlijk voor een programma? Moet ik dan ook echt denken aan uitgeprinte voedselbonnen? Ja, zo kun je er wel over nadenken. En het is een enorm programma, hè. Dat moet je ook beseffen. 42 miljoen Amerikanen, dat is 1 op de 8 in het land... Is op een of andere manier afhankelijk van financiële steun... om simpelweg eten op tafel te zetten. Dus het is een enorm dragend programma eigenlijk voor heel veel Amerikanen. En met name gezinnen met kinderen zijn hier heel erg afhankelijk van. Ja, en waarom verhoogt Biden juist nu deze uitkering? Nou, De missie van Biden is, we hebben het nu een beetje over Amerika, over de vraag of hun vermogen om voor mensen te zorgen staat misschien met die chaos in Afghanistan wat op scherp in hoeverre ze daar goed in zijn. Maar ja. Biden heeft een enorm programma voor zichzelf uitgeschreven, dat was zijn verkiezingsbelofte, om het sociale vangnet in Amerika te verstevigen. Dat is echt zijn grote doel geweest en daar past dit natuurlijk naadloos in. Ja. En het tijdstip, heeft het ook met andere zaken te maken? Ik begreep namelijk uit Amerikaanse media dat de Amerikaanse regering nu flink aantal jaren nadat het voedselprogramma in het leven is geroepen eigenlijk achter is gekomen dat het net niet genoeg is voor heel veel gezinnen om überhaupt voedzaam te eten. Nee, het schiet nog steeds tekort. En daarmee moet je ook weer beseffen dat Amerika een land is met een enorm slechte voedsel-economie, waarin goedkoop voedsel of slecht voedsel goedkoper is. Als je een beetje verkeerd woont, enorme afstanden moet afleggen om de kwalitatief goed voedsel of vers voedsel te kunnen bereiken. Door de fastfoodcultuur, dat kent iedereen, daar hoef je niks over uit te leggen. Mm-hmm. Dus. En dat remt alles, hè. Dat remt ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor stress. Dus dat voedselprogramma is een soort basis onder de toch wel vrij dunne Amerikaanse verzorgingsstaat. Mm-hmm. En we zijn inmiddels in een tijd beland in Amerika waarin, wat je ook al een beetje zei, het idee dat de overheid geld kan uitgeven en daarmee mensen kan helpen en daarmee ook dat we de economie ook kan stimuleren, want dat zit er toch ook wel een beetje achter. Dat is ineens een idee dat veel breder wordt gedragen in Amerika dan gedurende de afgelopen decennia. En dat is allemaal dankzij de coronapandemie? Nou, dat is eigenlijk het breekijzer geweest, zou je kunnen zeggen. Mm. Om de nood van de coronapandemie enigszins op te vangen, is Amerika begonnen, dat deed Trump, en daar is Biden gewoon volledig mee doorgegaan, met bedragen uitgeven die historische records hebben gebroken. We hebben het echt over duizenden miljarden. Die ze in zijn en heel vaak gewoon in de vorm van direct geld aan gezinnen. Ja. En dat heeft gewoon de mindset, de overtuiging gecreëerd dat dat een manier is waarop de Amerikaanse overheid zich kan gedragen. Ja, daar komen we gedurende het gesprek vast wel op terug over die mindset en wat de coronapandemie voor de verzorgingsstaat op termijn kan betekenen daar in Amerika. Maar terug naar die voedselhulp, de Food Stamp Program. Wie zijn die mensen, 1 op de 8 Amerikanen die hiervan gebruik maken? Zijn het dan met name alleen maar de arme Amerikanen of is het veel breder? Nou ja, het is dus breder. Het zijn ook middenklasse gezinnen. Het is een gemiddeld bedrag van $121 per maand per persoon. Maar er zijn sommige mensen die veel meer krijgen, een veelvoud daarvan. En wat ik zeg, daar zitten ook echt middenklasse gezinnen bij die hiervan afhankelijk zijn geworden. In de coronapandemie ineens werk kwamen te zitten. Ja. Dus het is gewoon iets waar mensen graag over praten, waar mensen trots op zijn. De schaamte die we armoede horen, die zit hier ook. Maar het trekt echt door de hele Amerikaanse samenleving heen. Ja, het zijn dus steeds vaker mensen die niet gedacht hadden zelf ooit een vangnet nodig te hebben. Eerder maakte jouw collega en onze Amerika-correspondent Juriaan van Eerten hier ook een reportage over. Laten we naar een fragment uit dat verslag luisteren. Er komt hier een rode Kia aan. Mooie lak, hele normale man. Oké, I'm gonna leave your door open so we can get stuff in for you, okay? Okay. All right. Zit hier in een net overhemdje, man van in de 50, 60. Sorry, sir. Do you mind if I ask your name? Don. Okay. Okay. You have a very nice shiny car and you're coming to a food bank, so how... Well, I've been on furlough for about twice in the last 7 months. Okay, what was your job or what is your job? We supply pool tables and video games, right, and things of that nature. Deze man, Dan heet hij. Zij werkt voor een bedrijf dat pooltafels, snoepautomaten verkoopt. En hij is nu al 2 keer met verlof gestuurd, onbetaald verlof. Hij weet dat hij straks wel weer aan de slag mag, maar ja, intussen moet hij toch zijn familie blijven voeden. Ja, meegeluisterd heeft Casper Thomas, zelf ook correspondent in Amerika. De vraag die ik heb als ik naar deze Don luister, die dus nu aangewezen is op voedselhulp, is van ja, het is toch een middenklasse man en hij is heel vervelend, 2 keer met verlof gestuurd. Maar je zou denken, hij heeft toch wel wat spaargeld op de rekening staan of in ieder geval misschien onder de kussen. Hoe zit dat eigenlijk? Wat je hier ziet is een heel typisch aspect van de Amerikaanse economie. Die staat ontzettend strak afgesteld. Of het nou de overheidsbegroting is, of het huishoudboekje, of een bedrijf dat zijn voorraad aanhoudt. Alles is bij wijze van spreken net genoeg. Mm. Dus dat betekent op het moment dat het een keer tegen zit, je tijdelijk je baan verliest, zoals in de coronapandemie gebeurde, of er komt eens een keer een tijd iets niet binnen, dat je de effecten daarvan onmiddellijk voelt. Amerika is een samenleving zonder buffers eigenlijk. Mm. Dat zodra de brede economische tegenwind is, ineens middenklasse gezinnen in een... Ja, Casper Thomas, je valt weer weg. Ik wacht nog even of je terugkomt. Casper Thomas. Sorry, wat zei je? Ja, je viel even weg. Je laatste woorden vielen in ieder geval weg. De Amerikaanse samenleving is strak ingesteld. Vind ik toch gek, want in 2008 was er een andere grote crisis. De kredietcrisis, die zijn we nu weer een beetje vergeten door de coronacrisis. Dat was toen met die val van de Lehman Brothers en de huizenbubbel. Dat Amerika heel erg trof. Je zou denken dat de Amerikaanse samenleving anders ingesteld wordt. Of heeft de coronapandemie toch iets meer duidelijker gemaakt over de Amerikaanse economie? Nou, wat je eigenlijk kunt zeggen is dat de coronapandemie crisis, daar is in het oplossen daarvan zijn lessen getrokken uit die vorige crisis. Mm. De vorige crisis is Amerika toch vrij knieperig geweest met zijn herstelprogramma's. Ik noemde net al even de 2000 miljard die Trump uitgaf, de 2000 miljard die Biden uitgaf. Toen in 2008 was het grootste bedrag dat werd uitgetrokken om de economie enigszins te zetten, was 750 miljard hebben we het dan over. Dus dat is ineens, het is gewoon een veelvoud ervan. Dus, en ze hebben gemerkt dat eigenlijk de vorige keer hebben ze gewoon te weinig gedaan. Ja. En dat heeft nu ook de bereidheid gecreëerd om zoveel meer te investeren in de economie nu de crisis uitpakt. Ja, en dat leidt dan toch tot een hele merkwaardig resultaat. Die armoedecijfers die dalen. Nu zit het hand het rond de 7%. Dat is echt aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld een jaar of twee, drie jaar geleden. Dit proeft allemaal als een verzorgingsstaat. Hebben gewone Amerikanen en de politiek geaccepteerd dat het toch wel de taak is van de overheid om haar burgers te verzorgen als het nodig is? Want dat was altijd een probleem. Ja, ik verwacht niet een kopie van de Europese verzorgingsstaat in Amerika heel gauw. Maar wat je wel ziet is dat dit gewoon heel breed gedragen is. En ik denk ook dat het feit dat Biden de verkiezingen heeft gewonnen ook wel te maken heeft gehad met het model dat hij beloofde. Een overheid die niet mensen probeert te helpen alleen maar door belastingen te verlagen, maar ook door ze daadwerkelijk te helpen. En dan vooral ook de gezinnen of de mensen die dat het hardst nodig hebben. Dus waar de Trump-regering bij wijze van spreken hoopte door de belastingen naar beneden te halen, dat het een beetje de trickle-down economics wordt dat wel genoemd. Iedereen wordt rijker en daar heeft iedereen profijt van. Richt Biden zich echt heel specifiek meer op de onderkant van de inkomenspyramide. En het werkt, want de armoedecijfers gaan omlaag. Het is populair, het wordt breed gedragen door stemmers van beide partijen. En het werkt om de economie aan te zwengen. Dat zie je ook al voorzichtig in de cijfers. Maar als je weer terugkomt op dat voedselprogramma, ze hebben uitgerekend dat elke dollar die daaraan wordt uitgegeven $1,36 aan economische activiteit zal genereren. Dus het is ook echt een vorm van investeren. Ja, dat verklaart ook gelijk waarom de Republikeinen er ook blij mee zijn. En het klinkt als een toch wel voorzichtige eerste stap naar die verzorgingsstaat. Hartelijk dank, Casper Thomas. Bureau Buitenland. Met Abdou Bouzerda. Hoe is de situatie in Wit-Rusland? Voor wie dacht dat de terreur van de Wit-Russische president Lukashenko zou afnemen, komt bedrogen uit. Het repressieve regime lijkt zelfs een tandje bijgeschakeld te hebben. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar in hoeverre zit Lukashenko ook echt in het nauw? Slaapt hij nog wel rustig 's nachts? Onze gast van vanavond geeft een kijk in het hoofd van Lukashenko en de repressie die daaruit voortvloeit. Goedenavond, Alexander Skarabatov. Goedenavond. Ja, ik hoop dat ik uw naam goed uitgesproken heb. Nog even op geoefend. Ja, uitstekend. Oké, heel goed. U bent hier niet in Nederland bekend, maar wel bij de zuidenburen. U bent zelf geboren in Wit-Rusland. Uw eerste literaire pennenstreken gezet in Moskou. Mm-hmm. Maar inmiddels woont u al lange tijd dus in België. Mm-hmm. En daar bent u inmiddels ook een succesvol auteur van onder meer De Wasbeer. Ik ga zo met u in het hoofd van Lukashenko proberen te kijken, voor zover het voor ons mogelijk is. Maar hoe gaat het met u? U heeft vrienden en familie daar in Wit-Rusland. Hoe ervaart u deze periode van toenemende repressie? Ja, natuurlijk extreem pijnlijk. Ik heb jarenlang juist daarom eigenlijk over Wit-Rusland niets geschreven. Omdat, zoals gezegd, ik heb daar vrienden en ik wou niemand in gevaar brengen. Maar dan gebeuren dingen min of meer tegelijk in Rusland en in Wit-Rusland met Navalny. Mm-hmm. De vergiftiging, de bekende vergiftiging. En dan gebeurt iets heel erg persoonlijks. Dus mijn vriend, iemand met wie we samen ooit op de toneelschool hebben gezeten. En een bekende acteur ondertussen in Wit-Rusland en een tv-maker. Wordt op een brutale manier gearresteerd op straat in Minsk. Wat heeft de man gedaan, of misdaan? Dus op de verjaardag van de dood van zijn vrouw, dat was precies 5 jaar dat ze aan kanker is bezweken, ja, gaat hij door de straten van Minsk en ergens ziet hij dat een gemaskerde politie agent tegen een vrouw die ergens aan het protesteren is, extreem hard aanvliegt. haar beledigd en zo. En hij komt naar die politieman en zegt tegen hem op een normale manier, op een menselijke manier, dat zo mag je niet tegen een vrouw praten. Mm. En hij wordt extreem hard aan dicht aangepakt in een anoniem busje gesleurd. En dan komt hij binnen 9 dagen terug. Ja. Hij heeft niets misdaan. Hij was op dat moment niet aan het protesteren. Niets. En dat was ook voor u het moment dat u dacht van... ik ga. En dat was voor mij. Ja. Toen dacht ik, oké, ik kan niet meer zwijgen. Ja. Het voelt gewoon niet goed. Mijn vrienden... Hij was niet de enige. Ja. Ik heb nog andere mensen die toen werden aangepakt. Die in de gevangenis werden. Of in de gevangenis, die gearresteerd werden. Ja. En nu zit ik bijvoorbeeld op... Oké, je leeft tegenwoordig op sociale netwerken natuurlijk. Ja. En ik zag, ik zag de reacties van die mensen uit Wit-Rusland, uit Minsk bijvoorbeeld. Ja. Ik schrijf een artikel over Lukashenko, over de psychotische dictator van Wit-Rusland. En ik kreeg reacties, ik kreeg dankwoorden vanuit Wit-Rusland. Ja, het is nu weg. Het is nu gedaan. De mensen durven dat niet meer. Ja, en dat is toch wel... gedurende deze harde repressie... De hoop was toch een beetje... Althans, dat proefde ik altijd... dat Lukashenko rustiger aan zou gaan doen. Vanwege de kritiek en internationale aandacht. Maar daar lijkt dus helemaal niets van waar. Een vliegtuig werd gekaapt om een kritische blogger op te pakken... Ja. Een Olympisch atleet werd bijna ontvoerd. Nou, u noemde al het voorbeeld van uw vriend. Dat was natuurlijk persoonlijk het dieptepunt. Maar wat is, als u toch een dieptepunt daarnaast nog zou mogen noemen... wat echt tekenend is voor die repressie van Lukashenko... wat zou u dan willen noemen? Een dieptepunt. Ja. Dieptepunt. Er zijn talloze dieptepunten. Je hebt één dieptepunt genoemd. Internationale reactie. Dat was dus absoluut niet genoeg. En dat is de reden. Wat bedoelt u? Want er is toch een van de redenen. Het is toch afgekeurd? Dat was toch een dieptepunt? Ja, voilà, afgekeurd. Dat was ten eerste... het volk heeft alles gedaan wat er kon binnen een vreedzaam protest. Mm. Ja? En de verwachtingen waren natuurlijk... de verwachtingen waren dat daar aan de andere kant gewoon mensen staan. Ja, met een beetje hart en met een beetje eergevoel. Ik weet niet wat. Dat op een menselijke manier zullen kunnen reageren. Maar aan de andere kant heeft iedereen verwacht... dat het Westen zal zich gewoon mengen. Hard mengen. Ja. Natuurlijk niet via een militaire gewapende, ik weet niet, gewelddadige manier. Maar gewoon met harde sancties. Ik weet nog dat... onze Nobelprijswinnares Svetlana Alexievich, een van de leiders van de protestbeweging was. Ze heeft eigenlijk van het Westen de meest harde sancties geëist. Totale isolement. Ik kan wel iets bedenken. Enzovoort enzovoort. Ja. Het is nooit gekomen. Nee. Het is nooit gekomen. Ik weet nog, de allereerste sanctiespakket, dat waren hoeveel mensen waren dat? 9 en een paar tientallen mensen. Wat doet dat aan... Maar meneer Skarabagatov, ik kan me wel bedenken waarom... want we hoorden het net al in het nieuws. De Wit-Russen, die hebben natuurlijk ook wat drukmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan illegale migratie en die... Irakezen vandaag Litouwen over de grens worden gezet. Dus ik kan misschien ook wel bedenken waarom de Europese Unie... en de internationale gemeenschap wat huiverig zijn met sancties misschien. Dat waren 23 mensen die vandaag de grens hebben overgestoken. Dat is geen... het gaat niet eens om duizenden of ik weet niet. Dat is niks. Yeah? Nee. Aan de andere kant... Kijk, Lukashenko wordt in Wit-Rusland met Hitler vergeleken. Hij moordt mensen. Onder zijn bewind worden mensen verkracht, letterlijk met matrak. Mensen worden gemarteld. Mensen worden vermist. vermoord. Hoe kan je, hoe kan men, niet jij natuurlijk, nee. Hoe kan men hoe kan hij met Hitler praten? Ja. Hoe kan hij met een psychopathische moordenaar praten? Dus daarover ging het inderdaad in het begin. Ja, dat we mogen Lukashenko niet uit dialoog uitsluiten. Ja, dan is maar toch de vraag, welke opties heeft de witte Russische oppositie dan en de leiderschap en ballingschap? Bijvoorbeeld, tot nu toe is het continu vreedzaam gegaan en oproepen aan de Europese Unie om sancties in te stellen. Nou, dat is spaarzaam, druppelgewijs, op een paar individuen. Ja, dat is het, ja. Maar wat zouden ze dan kunnen doen, bijvoorbeeld? Niet dat oppositie ik zodat, zelf. Ja, bijvoorbeeld gewapend verzet. Of, daar hoor ik ze ook niet over gewapend praten. Gewapend verzet, daar wil ik eerlijk gezegd niet aan denken. Ja? Nee. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de mensen, dat de Wit-Russen... Echt, dat zou pas pijnlijk zijn voor mij. Ja. Dat de Wit-Russen elkaar beginnen uit te moorden. Denk aan, ik weet niet, Nederlanders elkaar beginnen uit te moorden. Nee. Voor een beter leven. Het is te pijnlijk. Ik heb de indruk... Oké, ik ben geen politiek activist. Ik behoor niet tot eender welke partij of beweging. Ik ben gewoon een schrijver. En ik schrijf over wat me pijn doet. Maar ik heb niet de indruk, gek genoeg, dat... En dat doet me ook pijn om te zeggen dat de oppositie een zuivere visie heeft van wat er daar moet gebeuren. Nee. Want dat is niemand... De oppositie weet het niet, maar het lijkt wel op dat meneer Lukashenko wel heel goed weet wat hij wil. En hij krijgt natuurlijk ook heel erg veel steun van Rusland. Is Rusland echt een onvoorwaardelijke bondgenoot van hem in deze? Of vreest hij Rusland misschien ook heel erg? Het is een... het heeft twee kanten. Poetin zal alles doen... opdat de Russen niet kunnen zien en niet kunnen inzien dat je eigenlijk een dictator kan afzetten door een vreedzame protest of niet zo vreedzaam. Hij zal alles doen om Lukashenko te steunen op alle manieren, financieel. In het begin van de protesten heeft hij gezegd dat er een macht van de ordehandhavers ergens nabij de grens klaarstaat om in te grijpen als de situatie onder... Is dat ook iets wat Wit-Russen er ernstig rekening mee houden? Dat de Russen misschien wel een enorm, natuurlijk. Ja. Ja. Iedereen weet in principe dat... Lukashenko leeft. Lukashenko moordt mensen dankzij Poetin. Poetin houdt hem aan de macht natuurlijk. En zonder Poetin zou hij waarschijnlijk wel afgezet zijn geweest. Maar er worden verschillende scenario's bekeken. Onder andere, Poetin kan hem afzetten. Ja. En zijn eigen mannetje aanzetten. Maar wat zal het volk dan, wat zullen de Wit-Russen dan doen? Gaan Wit-Russen dan slikken? Ik vermoed van niet. Ja. Gaat hij Wit-Rusland inpalmen, heb ik ook al gehoord. Ik denk het niet. Hij heeft gewoon... het is geen Krim. Ja. Maar hoeft Lukashenko zich dan helemaal nergens druk om te maken? De oppositie onder controle, geen visie, de steun van de Russen. En ja, is er überhaupt nog hoop voor u en voor al die andere Wit-Russen dat er toch misschien nog iets verandert? Weet je, om een of andere reden, één ding overkomt alle dictators. En dat is gewoon dat ze worden afgezet. Ja. Dat is gewoon, je kan mensen op hun knieën krijgen, je kan het volk op zijn knieën krijgen. Maar om een of andere reden vinden wij het niet leuk om op de knieën gewoon te leven. Ja. En we, vroeg of laat staan we op en die dictator valt. Ja. Dat is dus één, om een of andere reden. Ja, dus dat is één ding dat keer op keer door steeds nieuwe en nieuwe dictators om een of andere reden dus niet begrepen wordt. Dat uiteindelijk wordt je afgezet. En dat is het enige, de enige vraag daarmee is. Kan hij nog veilig aftreden? Is voor hem een ontsnappingsmogelijkheid? Ik denk dat hij daar nog... Ja, waarschijnlijk Rusland. Daar nog wakker van ligt. Ja, ik moet u helaas afronden. Dat heeft ook met de tijd te maken. Maar dat houdt hem waarschijnlijk nog uit de slaap. Hartelijk dank, Alexander Skarabatov. Schrijf van onder meer de Wasbeer. En zometeen Kunststof. Daar ontvond Gijs Groenteman de voormalige Amerika-correspondenten Michael Persson en Anne van Driel. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio.